Крутой завілены каля сяла высокага, дзе піна падаецца ў бок зарэчных балот, вельмі добра відаць паўднёвая часть Пінска. Велізарны белы манастыр, збудаваны езуітамі ў XVI веку, манастырскі будынак, дзе даўней жылі манахі, а цяпер змяшчаецца духоўнае вучылішча, узнімаюцца над роўняддзю балот, становячы самы крайні паўднёвы рог Пінска. Зацятаю грознасцю і панураю суровасцю вее ад гэтых старасвецкіх муроў, а манастыр мае выгляд непадкупнага вартаўніка аджытых рэлігійных традыцый старасветчыны. Як непарушная скала над морам стаіць над балотамі гэты маўклівы волат, аглядаючы неасяжныя разлогі пінскага палесся на далёкія дзесяткі вёрст. Холодная строгасць стылю і гордая моц узняцца ў гару робяць дужа вялікае ўражанне, прыкоўваюць да сябе ўвагу, кідаючыся ўсім у вочы. У ясныя вясеннія або летнія раніцы ці вечары, калі паветра напоянае вільгаццю, бывае асабліва чыстым і празрыстым, манастыр выступае яшчэ больш пуката і выразна у сваіх магутных абрысах. Тады ён здаецца зусім блізкім, хоць да яго адгэтуль будзе вёрст 5. Яго парталы паважна разгортваюцца на фоне ружова-яснага неба, і нельга не заглядзецца на яго. Кожны раз, калі Лабановіч ідзе з воласці панад пінаю, яму кідаецца ў вочы гэты манастыр, і нейкае дзіўнае ўражанне робіць на настаўніка, будзячы ў памяці падзеі гістарычнага мінулага. Змаганне двух веравызнанняў, з якіх ніводнае не зрабіла людзей шчаслівымі. Многа прайшло часу. Многа людскіх пакаленняў сышло з арэны жыцця, а гэтая махіна стаіць і стаіць, і доўга яшчэ будзе стаяць, каб быць сведкам новага змагання за новы парадак жыцця, дзе на першым плане будуць рэальныя інтарэсы людзей. Лабановіч не спускае з памяці апошнюю гутарку з Вольгаю Віктараўнаю. Яны ўмовіліся спаткацца вечарам у суботу каля гэтага манастыра на прыстані. Тут жа недалёка патайнае месца, дзе зрэдку адбываюцца патаемныя сходы. Вось такі сход і займае цяпер мыслі настаўніка. Сказаць праўду Лабановічу трохі страшна. Страшна гэтага новага павароту ў жыцці, бо ён немінуча павінен пайсці па дарозе, дзе так многа небяспекі, дзе на кожным кроку цябе можа чакаць ліхая прыгода. У яго ўяўленні рысуюцца арышты, астрогі, ссылка. З таго часу, як пачаў настаўнік весці сваю патайную работу, ён адчувае нейкі непакой і трывогу. Калі яму здаралася бачыць тут якога-небудзь паліцэйскага чына, мімаволі думалася, ці не па яго справе з'яўляецца гэты прадстаўнік улады. Нервы ўвесь час былі трохі ўзняты, ён стаў падазроным і асцярожным, асабліва калі да яго пачалі даходзіць сякія-такія чуткі аб яго паводзінах. Але патрошку ён прывык да мыслі, што можа папасціся, што яго заарыштуюць, і перастаў гэтага баяцца. Наадварот, яму часамі арышт здаваўся прынадным, непазбаўленым своеасаблівай прыемнасці. Чаму ж і не пацярпець за праўду? Чаму не паспрабаваць лёсу крамольніка? Чаму не зазнаць астрожнага жыцця? Астрог таксама і школа, дзе жыццё пазнаецца больш глыбока і востра. Апроч усяго гэтага, тут ёсць і пэўная рызыка, ёсць асалода змагання. Ты ведаеш, што за кожным тваім крокам сочаць, што калі ўсё выкрываецца, цябе будуць лавіць, будуць судзіць, але ты таксама можаш не паддавацца, выкручвацца, весці сапраўднае змаганне за сваё права жыць на волі. займае думкі і спатканні з людзьмі да гэтага часу яму невядомымі. Ён толькі чытаў аб іх, чуў здалёку і пераважна з вуснаў тых, хто іх ненавідзеў, лічыў самымі вялікімі злачынцамі на свеце. Ён адчувае глыбокую павагу да іх, нават некаторы страх. Хто такія яны, гэтыя людзі? Чым яны жывуць? Аб чым думаюць? У яго ўяўленні гэтыя людзі ўсе героі, на якіх можна пазіраць толькі з вялікаю пашанаю. У суботу над вячоркам, закончыўшы работу ў школе, ён збіраецца ў дарогу, прыхаваўшы ў патайнае месца ўсё, што магло б яго выкрыць у выпадку якога-небудзь непажаданага здарэння, замыкае кватэру на ключ і ідзе выганам на дарогу. Асенні змрок насоўваецца борзда, звужаючы паземы і націскаючы на занямелыя далі. У сялянскіх дварах снуюць людзі, пыняць свае гаспадарскія справы, канчаючы клопат кароткага дня. Лабановіч мінае выганы, выходзіць у поле. Тут прастарней, як бы вальней трохі, прынамсі нікога не відаць, бо Лабановічу не хацелася б цяпер спаткаць каго-небудзь знаёмага, уступаць у гутаркі, выдумляць прычыны свайго позняга вандроўніцтва ў Пінск, хоць іх можна лёгка прыдумаць не адзін дзясятак. Але на дарозе ціха і бязлюдна праходзіць і Альбрэхтова, дзе раскінуўся велізарны маёнтак пана Скірмунта, дзе працуюць яго сукнавальная гісэрня, бровар і яшчэ нешта. Каля маёнтка на полі, як копы сена, параскідаліся досыць высокія капцы, дзе закапана бульба на гарэлку. Недалёка ад дарогі пачынаецца велізарная клуня, крытая чаротам. Клуня цягнецца ад дарогі да самай піны, сажняў 200, напэўна, яе даўжыня. За Альбрэхтовым, ужо каля самага горада, відаць лешча, дзе ёсць цэркаўка і папоўская пасадам. Ужо цёмна, але высачэзныя вязы і ліпы яшчэ вырысоўваюцца сваімі шырокімі вярхамі на шэрым небе. Мінуўшы арыштны дом, прычым Лабановіч падарыў яго вельмі уважлівым поглядам, ён ступіў на тэрыторыю Пінска і пайшоў па брукаванай купецкай вуліцы. Тут было досыць пуста і глуха. Калі-нікалі затухкаюць па каменным мосціку ногі, скрыпнуць веснічкі, і зноў усё заспакойваецца, як бы скоўваецца гэтым цёмным змрокам. Прайшоўшы некалькі вуліц і завулкаў, Лабановіч накіроўваецца на прыстань, абмінаючы болей жывыя і шумлівыя вуліцы. Па дарозе папалася яму некалькі будак, пунктаў паліцэйскай варты, каля якіх звычайна стаялі або тупалі гарадавыя ў цыратовых плашчах. «Што рабіў бы ты, брат, каб ведаў, куды я іду?» – думаў Лабановіч, мінаючы сонных, марудлівых, прывычных да свае варты гарадавых. «Напэўна, заварушыўся б шпарчэй!» – ледь прыметная усмешка прабягае па яго губах. Не даходзячы да цэнтра горада, Лабановіч ідзе глухім завулкам у бок прыстані, прыглядаецца да тых фігур, што ўжо абганяюць яго. Мяркуе, ці не шпік гэта часамі, бо яму здаецца, што гэтыя людзі сабакі чуюць нюхам яго крамольныя замахі. На прыстані зноў адчуваецца вальней, прастарней. Прыстань шырокая, доўгая, роўная, прасторная, акуратна вылажана гладкімі каменнымі плітамі, заліта асфальтам, абсаджана двума радамі каштанаў. Таксама ў два рады пастаўлены тут лаўкі на роўнай адлегласці адна ад другой, каб было дзе пасядзець у добрае надвор'е людзям, калі прытомяцца шпацыруючы. Прыстань моцна сціскае левы бераг глыбокай і спакойнай піны. Яе халодныя сталёвыя струмені ціха ўсхліпваюць, б'ючыся аб гладкі каменны бераг, штось гутараць прыцішаным голасам з чаротамі на другім баку, злёгку пакалыхваюць параходы і параходзікі, елкі, дубы і чайкі, што густа збіліся на ўсім працягу прыстані. Павольна пасоўваецца Лабановіч у бок манастыра. Пануры і страшны цяпер гэты манастыр, атулены змрокам і імглою асенняга вечара. Яго сярэдзіна сям-там выступае з цемрадзі белымі плямамі, дзе падае святло ад вокон і ліхтароў, а парталы і вежы расплываюцца з мроку. Ольга Віктаровна трохі спазнілася, з ёю быў незнаёмы высокі хлопец. «Пазнаёмцеся», кажа яна. Лабановіч і незнаёмы хлопец моўчкі павіталіся. «Вы даўно тут?» – пытае калегу Ольга Віктаровна. Лабановічу здалося, што яна стараецца гаварыць ціха. Мусі быць, гэта патрабуецца асцярогаю. «Да ўжо з паўгадзіны тупаю». Ён хоча прыдаць вясёласць свайму голасу. «А вы не замаркоціліся без мяне?» – таксама весела гаворыць і Ольга Віктаровна. Ой, як замаркоціўся, хацеў ужо кідацца ў піну, але пабаяўся, што будзе холадна. Яна ціха шэпча на вуха яму: «Меліце ўсякае глупства, чым больш глупства, тым лепей, пачалі вы надта добра». Іх абганяе чыясь постаць. Можа, гэта быў так сабе чалавек, а можа і шпік? Хвіліны праз дзве зноў праслізнула фігура, Лабановічу здалося, нібы тая ж самае, што іх абганяла. «Пойдзем, гаспада, падзакусім у рэстаран», громка гаворыць незнаёмы хлопец. Яны накіроўваюцца на людную вуліцу, дзе светлай шумнай праходзяць адзін квартал. Незнаёмы хлопец крута верне ў завулак, ідуць доўга, мінаюць вуліцы і завулкі і выходзяць да манастыра з другога боку. Незнаёмы хлопец запыняецца, прапускае наперад Ольгу Віктаровну і кажа: «Заходзьце». Лабановіч з настаўніцай уваходзяць у дворы, дзе лепіцца некалькі заняпалых старасвецкіх хатак, заходзяць з боку і спыняюцца на ганачку. Ольга Віктаровна стукае. «Хто?» – пытае адтуль голас. «Ад Барыса», – адказвае Ольга Віктаровна. Дзверы адчыняюцца, яны заходзяць у пакойчык, даволі прасторны, але абсталяваны бедна. Збітая аблупленая канапка, голыя сцены, калі не лічыць гітары на адной з іх, некалькі крэслаў, невялічкі столік, на якім цьмяна гарэла простенькая лямпа. Вось і ўся абстаноўка. Тут сядзелі тры асобы. Лабановіч следам за Вольгаю Віктаровною па чарзе павітаўся з імі, прычым ніхто сваіх прозвішчаў не называў. Толькі Ольга Віктаровна называла незнаёмых па імёнах: «Таварыш Глеб», «Саламон», «Грыша». Все яны яшчэ маладыя дзецюкі, і вызначыць іх прафесію было трудна, напэўна, рабочыя. Самы сталы быў Глеб, і аблічча выкрывала ў ім найбольш інтэлігентнага чалавека на гэтым сходзе. Ён насіў пенсне, меў невялічкую рыжаватенькую бародку, акуратна падстрыжаную, і трымаўся найбольш незалежна і спакойна. Па ўсім відаць было, што ён найбольш аўтарытэтная тут асоба. Лабановіч абегла кінуў поглядам пакойчык з яго ўбогаю абстаноўкаю, запыніў усю сваю ўвагу на гэтых маладых, зусім незнаёмых яму хлопцах. Уяўленне аб рэчаіснасці і сама рэчаіснасць – розныя рэчы. Вобразы крамольнікаў, рэвалюцыянераў зусім не так рысаваліся Лабановічу. Перад ім былі звычайныя людзі без рамантыкі і дэманізму, на від хірлявыя і слабыя, адзетыя яшчэ бядней, чым ён сам. Яму здалося, што яго новыя знаёмыя чымся занепакоены. Неўжо яны баяцца? Было неяк нелоўка, цесна, як бы душна, а наогул непрыемна і залішне ўрачыста. Грыша падыходзіць да Глеба, аб чымся гутараць. Саламон падсядае да Лабановіча. «Вам, таварыш, першы раз прыходзіцца быць на такіх сходах?» «Першы раз», – адказвае настаўнік. «А вы ўжо многа займаецеся настаўніцкаю практыкаю?» «Трэці год». «Ну, а скажыце, як настроена сялянства?» «Розныя ў іх бываюць настроі». «Даць такую агульную характарыстыку досыць трудна. Праз колькі хвілін з другога ходу паказваецца высокі малады хлопец, той самы, што вёў іх сюды. Ён пашаптаўся з Глебам, Лабановіч тым часам крыху асвойтаўся і з цікавасцю чакае, што будзе далей. «Таварышы», — гаворыць Глеб. Голас яго звонкі, вочы вясёлы і смелы, ён папраўляе па прывычцы пенсне і кажа далей. «Нам, думаю, цікава будзе пачуць невялічкую інфармацыю з месца ад нашага новага таварыша». Гэтыя словы адрасаваліся да Лабановіча. Ён адчуў тое самае, што адчувае не зусім добра падрыхтаваны вучань, калі яго нечакана выкліча настаўнік. Чатыры пары вачэй падымаюцца на Лабановіча, ён прыходзіць у некаторыя замяшанні, але яго выручае Вольга Віктараўна. Яе жаночы такт выводзіць суседа з досыць непрыемнага для яго стану. «Я думаю, — гаворыць яна майму калегу, — цікава было б наўперад увайсці ў курс справы. Ці не лепей было б, каб таварыш Глеб сам зрабіў інфармацыю іншага парадку?» Наш сённяшні час, на жаль, абмежаваны, і гэта зрабіць цяпер якраз не выпадае. Нам трэба прыняць інструкцыі на момант дня, ну, на бліжэйшыя дні, адказвае Глеб. Потым ён, як бы эканомячы час, стаў гаварыць сам да Лабановіча. «Нам вядома ваша работа. Я з прыемнасцю вітаю вас, таварыш, як нашага аднадумца, хоць афіцыйна вы ў нас не лічыцеся». У далейшым Глеб крануў трохі тую рэвалюцыйную дзейнасць, якую трэба праводзіць цяпер, пахваліў Лабановіча і зрабіў высокую ацэнку яго работы. Гэта надало настаўніку смеласці, і ён папрасіў слова, каб выказаць свой погляд на праграму далейшай працы. Прамова Лабановіча была наўперад крыху блытаная, словы неяк не слухалі яго, язык варочаўся не так, як належыць. Але потым ён паправіўся, нават ажывіўся, калі выказваў свой погляд на пашырэнне прапаганды сярод сялян праз вясковых настаўнікаў. Як мне думаецца, да гэтага часу вельмі мала зварачаецца ўвагі на нашага брату з боку рэвалюцыйных арганізацый. А між тым вясковы настаўнік – адзіны чалавек сярод сялянства, што мог бы весці работу. А для гэтага трэба толькі разварушыць яго, згуртаваць у свае настаўніцкія арганізацыі параскіданых па трушчобах настаўнікаў. Тады можна падрыхтаваць у належнай ступені народ да рэвалюцыі. Такі погляд знаходзіць тут спачуванне, што надта ўзнімае дух Лабановіча. І Вольга Віктараўна радуецца за яго, бо гэта ж яе кандыдат. На развітанне яму даюць лісткі і брашуркі, адрасы кватэры запрашаюць надалей трымаць сувязь. Вольга Віктараўна застаецца начаваць у сваіх знаёмых, а Лабановіч, шчодра наладаваны нелегальнаю літаратураю, пляцецца па апусцелых вуліцах і завулках, баязліва прыглядаючыся і прыслухоўваючыся да гэтай зацятай цішыні, і калі мінае раён горада, дык адчувае вялікую палёгку і ўздыхае вальней.